منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. बैठने की जगह भी बहुत है फिर भी उठ के खड़ा होना نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی بڑا قابل احترام شخص آتا ہے تو کیا اس کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ ایک ہے کسی کے لیے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اس کو بغیر ملے بغیر استقبال کیے بغیر گلے لگائے ہاتھ ملائے اپنی کرسی سے آپ کھڑے ہوئے سٹینڈ اور سٹ وہیں سے کھڑے ہوئے اور وہیں بیٹھ گئے احترامن تو یہ احترام جائز نہیں ہے. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کرام موجود تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام کھڑے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوموا لی کما یقوم الاعاجم جیسے عجم کے لوگ اپنے سرداروں کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو. یہ اٹینشن کھڑے ہونا اپنی جگہ سے کھڑے ہونا پھر اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا. اس کی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام سے منع کیا یہ کام ہمارے معاشرے میں کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ طالب علم کلاس لگی ہوئی ہے بیٹھے ہیں استاد آتا ہے اور آ کر جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے فوراً کلاس سٹینڈ کلاس سٹ استاد آ کر کرسی پر بیٹھ گیا وہ 50-40 طلبا جو کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے اس کے استقبال کے لیے. تو یہ استقبال شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک اور صورت ہے اکثر آپ نے سکولوں میں دیکھا ہوگا کالجز کے اندر سکولز کے اندر صبح صبح اسمبلی ہوتی ہے تو پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے. جب قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے الا من رحم ربی استاد ہو یا شاگرد سامنے والے ہوں یا سٹیج پہ کھڑے ہونے والے باتیں بھی کر رہے ہیں چل پھر بھی رہے ہیں فون پہ باتیں بھی سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن حکیم کی تعلیم کے اندر شاید ہی کوئی بندہ کان لگا کے سن رہا ہو سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور جو ہی قرآن حکیم کی تلاوت ختم ہو کے دعا مانگ کے ترانہ شروع ہوتا ہے پاک سر زمین سب اٹینشن بالکل اب بازو نہیں ہلے گی, گردن نہیں ہلے گی, استاد بھی دیکھتا ہے کہ کون کون کھڑے ہیں, کون ہل رہا ہے, کون شرارت کر رہا ہے, اور پھر اس کو بعد میں سزا ملتی ہے. اب یہ قیام قومو للہ قانتین, یہ قیام کس کا حق ہے؟ خالص اللہ عز و جل کا. جب بھی آپ بالکل سیدھے قیام کریں گے عبادت کے طور پہ, احترام اور عبادت, یہ عبادت صرف سیدھا کھڑا ہونا, پوری دنیا سے نظریں ہٹا کے, توجہ ہٹا کے, آپ کی نظریں, آپ کی توجہ, آپ کی زبان اللہ کی تعریفوں کی ترانے گائے گی, یہ نماز کی کیفیت, یہ قیام کی کیفیت کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. وہ ملک کا ترانہ ہو, وہ ملک کا پرچم ہو, وہ جھنڈا ہو, وہ جشن آزاد, وہ کوئی بھی دن ہو, وہ کوئی بھی شخصیت ہو. ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک قوم کے سردار آئے, آپ نے ان قوم والوں سے کہا قومو الی سیدکم. چھوٹا سا فرق ہے لیکن معاملہ سمجھ آ جاتا ہے. ایک ہے لا تقومو لی, میرے لیے کھڑے نہ ہو, اور ادھر حکم ہے قومو الی سیدکم, اپنے سید کی طرف کھڑے ہو. کیا مطلب؟ کہ سردار تمہارا آ رہا ہے, اٹھ کے کھڑے ہو کے چل کے اس کا استقبال کیا جائے. اب کوئی باہر سے مہمان آئے, آپ بیٹھے ہوئے اپنی کرسی پہ, آپ کھڑے ہوئے, اس کو گلے لگایا, اس سے ہاتھ ملایا, اس کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کی آفر کی, جگہ چھوڑی, یہ احترام ہے, یہ اکرام مسلم ہے. دو قدم چلے, گلے لگایا, ہاتھ ملایا, دعائیں دی, سلام کیا, جواب ملا, اب اس کے لیے جگہ چھوڑی, اس میں کوئی حرج نہیں. حرج کہاں واقع ہوتا ہے؟ جب آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہو, ایک آدمی آتا ہے, سو پہلے سے مجلس میں لوگ موجود ہیں اور ایک آدمی کہنے سے ساری مجلس کھڑی ہو جاتی ہے. استاد آیا کلاس ٹین, استاد بیٹھ گیا کلاس سکس, یہ طریقہ شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہاتھ ملانے کے بعد سینے پہ ہاتھ لگانا, اس کی کوئی دلیل تو ہمارے علم میں نہیں. ٹھیک ہے, مسنون کام یہی ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے مسلمان بھائی کے ایک ہاتھ کے اندر ہو, یہ دو ہتھیلیے ملے, اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے, یہ جائز طریقہ ہے. ہاتھ ملانا چاہیے اور پھر دعا دینی چاہیے, سلام کہنا چاہیے. وہ سلام کرے تو افضل طریقے سے جواب دینا چاہیے, کہ نے کہا السلام علیکم, تو آپ بہتر ہے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کی نیکیاں اس سے بڑھ جائیں گی اور زیادہ ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت جنت میں, اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو, اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. مفہوم میری روایت ہے, کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں, جب تم وہ کرو گے تمہارے دلوں میں محبتیں بڑھ جائیں گی. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے, فرمایا افش السلام, سلام کو عام کرو, السلام علیکم. مصیبت ہے ہمارے ہاں کفار کی تقلید اتنی چل رہی ہے کہ سلام غائب ہوتا جا رہا ہے, اور جو یہ دنیا کی تعلیم تھوڑی سی پڑھ لیتا ہے, جو پڑھ کے بھی انسان ان پڑھ رہتا ہے, اس میں تو اسلام کی رمق نکلتی جاتی ہے. بڑے کسی کو ملے گا صبح کو گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, ہیلو, ہائے, بائے, خط بھی لکھتا ہے ماما بابا کو, آداب عرض کرتا ہوں. یہ آداب عرض کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی تھی؟ افشو السلام, ایک دوسرے کو سلام کہو, اس پر دعائیہ کلمات کہو کہ تجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو, اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. وضو کی حالت میں کسی کو گالی دینا, برا کہنا, اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ واللہ اعلم, ہمارا علم کے مطابق یہ نواقید وضو میں سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ زبان کی ہلاکت ہے, یہ زبان کی ہلاکت ہے. اور اس زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے, اگر وہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو برا کہا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, تو پتا ہے اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے. جس کی غیبت کی ہے قیامت کے دن یہ گربان پکڑ لے گا اور کہے گا بدلہ لے کے دیجئے. بندہ کہاں سے بدلہ لے گا؟ آپ کی نیکی ہے وہ لے کر چلا جائے گا. کسی پر بہتان لگایا ہے, کسی کو گالی دی ہے تو اور بری بات کی, لا یعنی کلام کیا ہے تو وہ بری بات ہے. یہ زبان کی حفاظت ہے, اس زبان کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اوندا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا اس زبان کی کمائی کی وجہ سے. کچھ لوگ جالیات کے تشریف لاتے ہیں اور میلاد شریف کو مزے لے کر کھاتے ہیں, ایسوں کے متعلق بیان کریں کیا یہ عمل درست ہے یا غلط. پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ چاول کھانے کے علاوہ باقی کسی بات کو دھیان سے نہیں سنتے نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. منادی کرنے والا منادی کرتا ہے جب کوئی خطرہ ہو نا, جب کوئی خطرہ ہو, سیلاب آنے والا ہے, دریا میں سوراخ ہو چکا ہے, بند ٹوٹ گیا ہے, تو آواز لگانے والا تو آواز لگائے گا, بھاگ لو, نکل لو, سامان اٹھا لو, بچے اٹھا لو, جان بچا لو. کیوں؟ سیلاب آ رہا. آپ جا رہے ہو راستے میں, گٹر کا ڈھکن غائب ہے, عقل والا تو سامنے سے آتا ہوا آپ کو کئی دفعہ سمجھائے گا کہ بھائی خیال سے گاڑی چلانا, آگے سڑک کے اوپر بہت بڑا سوراخ ہے, گٹر ہے, گڑھا ہے, اس میں گر نہ جاؤ. اس نے تو آواز لگا دی, اب یہ کام کس کا ہے؟ ڈرائیور کا. جالیات کے ذریعے اللہ کے دین کی آوازاں, اللہ کے دین کی بات تو بلند ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تبع کی دعوت, اس کا آواز بلند ہو رہا ہے. اب سننے والے پر ہے کہ وہ اس کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے, اس ساری دعوت کو سن کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے, جو سنتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس پہ عمل کی کوشش کرتا ہے, یا سن کر اپنے خلاف دلائل اکٹھے کرتا ہے. مت سمجھیے کہ آپ آئے, سنے اور چلے گئے, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, دو میں سے ایک بات ضروری ہے. آپ آئے, اللہ کے دین کی بات سنی, اب سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا خلاف اسلام, خلاف توحید, خلاف سنت, جو اعمال ہماری زندگی میں ہیں قرآن و حدیث کی اس کھری دعوت کو سن کر اگر میں نے اور آپ نے اس کو بدل لیا تو مبارک ہو, تو مبارک ہو آپ کو کہ صراط مستقیم مل گیا. اور اگر آئے, قرآن کی آیات سنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی اور جیسے آئے ویسے چلے گئے, انقلاب نہیں آیا, تبدیلی نہیں آئی, تو پھر دوسرا ماجرا ہے. وہ دوسرا ماجرا کیا ہے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. 24 پارا ہے. اللہ اہل نار کو, اہل جہنم کو چلائے گا جہنم کی طرف. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, یہ اکٹھے گروہ در گروہ جہنم کی طرف چلیں گے. حتی اذا جاؤوها, جب یہ جہنم پر پہنچ جائیں گے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم, جہنمی جہنم میں گر رہے ہیں, داروغہ جہنم سوال کر رہا ہے, الم یأتکم رسل منکم, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تم میں سے نور من نور اللہ, نہیں تم میں سے, تمہاری بنی جنس میں سے کوئی نہیں آیا, کسی نے نہیں ڈرایا. ينذرونكم, تمہیں وہ ڈراتا, لقاء يومكم هذا, اس ملاقات کے دن کے ڈر سے. تمہیں کسی نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا, تمہیں کسی نے اللہ کے رسول کی سنت کا طریقہ کار تم تک نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا، جنہوں نے اس کو سنا لیکن اپنی زندگی کو تبدیل نہ کیا، اپنے عقائد کو تبدیل نہ کیا، قرآن حکیم کی آیات سنتے رہے، اس کام سے سنا اس کام سے نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوراق پڑھتے رہے، سنتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، اپنی ساری زندگی میں کبھی نہ اپنا میلاد منایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے منایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کے طریقے کے خلاف چلنے کا حکم دیا، ان کی مخالفت کا حکم دیا. یہ تو ان کا طریقہ ہے، کرسمس ڈے ان کا طریقہ ہے. آپ نے احادیث سن لی، اللہ کے نبی کے فرامین سن لیے، صحابہ کرام کا منحل طریقہ کار سن لیا، اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا. یہ سننا قیامت کے دن آپ کے لیے اور ہمارے لیے حجت بن جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میں نہیں پڑھا، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم بے علم تھے، جاہل تھے، غافل تھے، ہمیں پتا نہیں تھا. تو بھائی مرسی کا سودا ہے، قرآن و حدیث کی دعوت کو سن کر سینے سے لگا کر تبدیلی لے آؤ، انقلاب لے آؤ، اپنے آپ کو چینج کر لو، اپنے معاملات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کر لو، تو پھر مبارک ہو تمہارے لیے تمہارا آنا اور سننا. اور اگر سنانے والا سناتا رہے، سننے والے سن کے دوسرے کام سے نکالتے رہے، زندگی اسی غیر شرعی طریقوں پہ گزرتی رہے، تو یہ سننا قیامت کے دن ہمارے لیے بہانہ نہیں بنے گا، ہمارے اوپر مقدمہ بنے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے لے. اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا، تو شیخ نہیں تھا، تو عالم نہیں تھا، تو علامہ نہیں تھا، بخاری کا حافظ نہیں تھا، مدرسے سے فارغ نہیں تھا، اس پر بحث نہیں ہوئی، جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ یہ سوال بڑا خطرناک ہے. اب آپ سوچ لیں اور میں سوچ لوں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جس کا علم مجھے اور آپ کو قرآن و احادیث کے دلائل سے ہو چکا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح، لیکن ہم کہیں برادری کی وجہ سے، کہیں معاشرے کی وجہ سے، کہیں کسی اور وجہ سے اپنے ان عقائد اور طرز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب کیا ہوگا؟ مردے کے لیے قرآن خوانی کرنا اور ان کے لیے دیگے پکوانا، فاتحہ وغیرہ کا دلوانا، اس کا حکم بتلائیں اور صحیح تعزیت کا طریقہ بھی بیان کریں. مردے کے لیے قرآن خوانی کرنا، دیگے پکوانا، فاتحہ دلوانا، یہ بدعت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ عمل بڑی کڑوی بات ہے. آپ کہو کہ مولانا ہم تو آج تک یہی کرتے رہے، ادھر باپ مرا ادھر دیکھ چڑھ گئی، ادھر ماں مری ادھر درویش آ گئے، گٹھلیوں والے کھجور کی گٹھلیاں بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تھیلے بھر بھر کے رکھے ہیں مدرسوں میں، ادھر مرا نہیں ادھر وہ بوریاں لے کر پہنچ گئے، آیت کریمہ کا ورد کریں، یہ پڑھیں یہ پڑھیں. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، ویری فرینکلی بڑی اوپن کھلی ننگی بات کرتا ہوں، یہ سارے کام مولویوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے کیے، کنفرم ترین بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میت ہو تو پڑوسیوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ کھانا پکا کر ان کو پہنچائیں، ان کے غم، یہ تو غم کے اندر ہے، یہ تو ہنڈیا میں کچھ نہیں پکائیں گے، تو آگ نہیں جلائیں گے چولہے میں، پڑوسیوں کو چاہیے وہ ان کا غم ہلکا کریں، ان کے غم میں شراکت کریں اور کھانا پکا کر کھلائیں. اور ایک حدیث میں یتیم کے مال کھانے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور ادھر باپ مرتا ہے، ادھر مولوی صاحب پہنچ جاتے ہیں کہ جناب جیڑا کچھ چھڑیا ہے وہ دیکھ چڑھا دو، باپ کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، پلے میں پیسہ نہیں ہوتا، یہ لوگوں سے ادھار مانگتا پھرتا ہے، اللہ اللہ بتا رہا ہے، قرضے لیتا ہے لوگوں سے. کیوں؟ اس ناک کے چکر میں کہ جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو 6,000 روپے خرچ ہوئے تھے، اور آج باپ مرا ہے، اگر 12 نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا، برادری کیا کہے گی، باپ مرا اور اس نے کل پہ کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ صرف مولویوں کے کھانے کا دھندا ہے. تعزیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کے گھر جائیں جن کے گھر میت ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ما اعطا و لہ ما اخذ, جو کچھ دیا اللہ نے دیا, جو کچھ لے لیا اور جو باقی بچ گیا یہ بھی اللہ کا ہے. اصبر واحتسب, صبر کر اے وارث, صبر کر اور اللہ سے اجر پا. یہ ہے مسنون طریقہ کسی کے گھر جا کے تعزیت کرنے کا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہاتھ میں سگریٹ ہے اور آ کے بیٹھا, فاتحہ پڑھو جی, اللہ ایک بیٹھا, دوسرا کلام بخشو جی, کلام بخشو جی, اللہ سگریٹ ادھر ہے ہکا ادھر چڑھا, گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ, کلام بخشو جی, کلام بخشو. اس کا کلام بخشا دوسرا. میں ایک میت میں تعزیت کے لیے گیا, وہ لوگ اکٹھے ہونے لگے, واللہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. ایک آیا, کلام بخشو جی, ابا نہیں آ سکا اس کی طرف سے بخشو, کلام بخشو, پیڑ کی طرف سے بخشو, پورے گاؤں کی طرف سے بخشو, اس کی طرف بخشو. اس ایک بندے نے چار چار دفعہ ہاتھ اٹھوائے, لوگ کہتے ہیں کہ اس مصیبت میں آ گئے, کب یہ جان چکے. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اب اس میت کو ملے گا کیا, اس میت کو ملے گا کیا, ولد صالح يدعو له, نیک اولاد اس کے لیے دعا کریں, آپ کا عزیز ہے آپ اس کے لیے دعا کریں, وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. دیگے پکانا, کل, ساتواں, نواں, دسواں, چالیسواں, یہ ساری اندرا گاندھی کی رسمیں ہیں, یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں, اس کا اسلام سے تعلق. اچھا بتائیے یہ قرآن پورا کس زبان میں ہے, عربی میں نازل ہوا, تیسرے دن کے ختم کو کیا کہا جاتا ہے, بولو, تیجا, تیجا کہتے ہو نا, تو تیجے کی عربی پوچھو ان سے کیا ہے. اگر یہ تیجا اللہ کے نبی نے ختیجہ کا کیا ہوتا, اپنے بیٹوں کا کیا ہوتا, اپنی بیٹیوں کو کیا ہوتا, تو اس کا کوئی عربی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی, عربی میں کوئی نام ہوتا. ان سے پوچھو تیجے کی عربی بتا دو, ساتویں کی عربی بتا دو, نویں کی عربی بتا دو, دسویں کی عربی بتا دو, چہلم کی عربی بتا دو. رسم قل, قل کیا کہتے ہیں عربی میں, آپ تو جتنی عربی تو جانتے ہیں, قل کہہ دو, قل کہہ دو. اور جو ہمارے ہاں رسم قل ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ساری میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان مسائل ہیں, قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے مسواک تو نہیں کرتا, سگریٹ ضرور پیتا ہے, کیا یہ درست ہے, کیا نماز قبول ہوگی؟ نماز قبول ہونا, نماز کی صحت میں تو کوئی شک نہیں, وہ نماز قبول کرنا اس کا اللہ کا ماجرا ہے, لیکن سگریٹ پینا, سگریٹ پینا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو حلال چیزیں کھائے, حلال حرام میں دو حلال کچی چیزیں کھائے, وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. کیا کیا؟ لہسن, پیاز, کچا لہسن, کچا پیاز اگر کوئی کھا لے تو ہماری مسجد میں, احادیث میں آتا ہے اگر صحابہ کے زمن میں کوئی اس طرح کا عمل کر کے آتا, صحابہ اس کو مسجد نبوی سے نکال کر بقیہ قبرستان کے پاس چھوڑ کر آتے. کیوں؟ اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ لہسن اور پیاز حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے. اور سگریٹ نہیں حلال ہوگی یار, بالکل حرام ہے, مکروہ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جی آپ ویسے حرام مشکل کہتے ہو, یہ تو حلال ہے, کیا ہے اس میں؟ دکھاؤ قرآن کے اندر کہیں لکھا ہو سگریٹ حرام ہے, دکھاؤ لفظ قرآن میں. ہم کہتے ہیں آپ قرآن میں دکھاؤ کہیں لکھا ہو مالٹا حلال ہے. قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے, یہ تو منہج ہے گزارنے, زندگی گزارنے کا. تو وہ حرام چیز جس کی حرمت کا اعلان آسمان والا اپنے کلام میں کرتا ہے کہ اللہ نے کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے, نشہ والی چیزوں کو جس کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے. وگرنا آپ نے آج تک کوئی آدمی دیکھا جو باتھ روم میں بیٹھ کے دودھ پیتا ہو؟ باتھ روم میں بیٹھ کے روٹی ساتھ لے جاتا ہو, باتھ روم میں بیٹھ کے کھاتا ہوں, دیکھا کسی کو؟ اور کتنے ہی دیکھے ہوں گے جو ڈر کے چھپ کے اندر ہی کام کر لیتے ہیں, دھواں نکل رہا ہے ہر طرف سے, یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو پینے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہو تو کوئی کھانے کی چیز آئے, کھانا آ جاتا ہے, مسجد میں کھاتے ہو نہیں کھاتے, لیکن سگریٹ کو مسجد بیٹھ کے پیے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے سگریٹ پینے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حکا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی؟ کوئی الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا اور کسی مسلمان نے کہا یار اللہ سے ڈر سیدھے ہاتھ سے پی, کھاتا مسلمان سیدھے ہاتھ سے, پیتا سیدھے ہاتھ سے, تو یہ چیز ہی حرام ہے. اچھا مزے کی بات, ہر چیز آپ بازار سے بقالے سے جو مرضی لے لو, زیتون کا تیل بھی لوگے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, دیکھے ہیں نا, ہر چیز پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ یہ اتنے دن ٹھیک رہے گا, اتنے دن کے بعد یہ خراب ہو جائے گا. سگریٹ کی پوری ڈبی اٹھا لو, پورا پیکٹ اٹھا لو, اس پہ ایکسپائری ڈیٹ کیوں؟ کیونکہ پہلے دن سے ہی خراب ہے. ایکسپائری ڈیٹ اس پہ ہوتی ہے جو پہلے ٹھیک پھر خراب ہوئی, یہ تو پہلے دن سے حرام ہے, پہلے دن سے خراب ہے. اس پہ ہاں اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وزارت صحت کا اعلان ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے, اور جو مشہوری دینے والے ہوتے ہیں وہ کیٹو پہاڑی پہ چڑھا کے سگریٹ پلا دیتے ہیں, اور سگریٹ پینے والے کو اگر آپ یہاں تک بلا دو بےچاروں کو سانس چڑھ جائے گا. یہ حرام ہے, اور جب یہ پی جائے مسجد میں آنا جائز. کیوں؟ صحابہ لہسن اور پیاز کھانے والے, حلال چیز کھانے والے کو مسجد سے نکال دیتے تھے, تو یہ سگریٹ پی کے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وہ اتنی بدبو نکلتی ہے کہ قریب والوں کو اللہ کا ڈر نہ ہو تو نماز چھوڑ جائے. ٹھیک ہے, یہ حرام چیز ہے. اللہ سے ڈریے, توبہ کیجئے, اور اس گندگی کو اپنے منہ سے نہ نکالیے. کسی کے دل میں ابھی بھی شک ہو تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا سا بیٹا, اس کے ہاتھ میں کیلا ہو, کیلا کھا رہا ہو, دیکھ کر غصہ آئے گا آپ کو؟ کیوں جی غصہ آئے گا؟ اور آپ کا 10 سالہ بیٹا ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کے چل رہا ہو, کہو گے ماشاء اللہ میاں میاں بڑا بہت جوان ہے, یا 2 تھپڑ لگاؤ گے؟ حالانکہ باپ خود پیتا ہے, باپ خود پی رہا ہے, لیکن 10-12 سال کے بچے چھوٹے بھائی کو پینے نہیں دیتا, کیونکہ اس کا ضمیر کہہ رہا ہے جو میں پی رہا ہوں یہ گندگی ہے, یہ غلاظت ہے, یہ حرام کاری ہے. دوائی لینا سنت ہے, اور اگر کوئی کسی وجہ سے دوائی نہ لے اور صرف اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے, تو اس کو کیا ہے؟ دوائی لینا سنت ہے, لیکن جو انسان جس کا اللہ پر ایمان اتنا ہے کہ وہ ہر مسئلے میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 70 ہزار انسان جنت میں وہ جائیں گے جو ہر مسئلے میں توکل اللہ پر کیا کرتے تھے. جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ براہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے. جہیز ایک لعنت ہے, جہیز ایک لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں جہیز کا جو تصور پیدا ہو چکا ہے, یہ تصور ہندوانہ تصور ہے. کوئی لڑکی جہیز لے کر نہ آئے, آپ نے درجنوں اخبارات پڑھے ہوں گے, 3rd دن کی دلہن, 1 ہفتے کی دلہن, 1 مہینے کی دلہن, گیس کا سلنڈر پھٹا ہو بھر گئی, پڑھے نہیں پڑھے؟ آپ نے کبھی اخبار نہیں پڑھا ہوگا گیس کا سلنڈر پھٹا اور ساس مری, سوسر مرا, دیور مرا, جیٹھ مرا, ننند مری, خامد مرا. یہ نئی نویلی دلہن ہی مرتی ہے ہمیشہ, چولہے سے آگ لگ گئی, سلنڈر پھٹ کے آگ لگ گئی, یہ مرتی نہیں مارا جاتا. اصل میں یہ جہیز ہندوؤں کی رسم ہے. اللہ عز و جل نے اسلام کے اندر عورت اور مرد کو وراثت میں حق دیا ہے, مرد کو ڈبل, عورت کو سنگل. وراثت میں زمین میں, پلاٹ میں, مکان میں, دکان میں, جتنی وراثت ہے سب میں عورت کا حق ہے. ہندو عورت کو وراثت میں حصہ دار نہیں سمجھتے, وہ شادی کے ٹائم پہ جو کچھ دینا دلانا ہے دے کر جان چھوڑتے کہ دفاع ہو نکل ہمارے گھر سے, یہ ان کی رسم ہے, ہماری نہیں. یہ ان کی رسم ہے, ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی کے موقع پر اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تجھے وہ تمام چیزیں دوں گا, میں دوں گا, اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں میں تجھے وہ تمام چیزیں دوں گا جو میں تجھ سے پہلے تیری بہنوں کو, تیری سوپنوں کو, اپنی پہلی بیویوں کو دے چکا ہوں, وہ سارا کچھ میں تجھے بھی دوں گا. تو یہ گھر کا ساز و سامان کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے، لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے۔ لڑکی کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو تین لڑکیوں سے آزمایا جائے، تین بچیوں سے آزمایا جائے، وہ ان بچیوں کے اچھے نام رکھے، مفہوم روایت، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کر دے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے گا، اور یہ عمل اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اس حدیث میں کہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اچھی تربیت کرے، اچھے نام رکھے، اچھا خاوند ڈھونڈے اور اچھا جہیز ٹرک بھر کے بھیجے۔ جن کو جہیز کی لعنت منہ پہ لگی ہے وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی آپ نہیں سمجھتے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی جب شادی ہوئی تو بی بی فاطمہ کو سارا جہیز تو دیا تھا، اس دور میں جو ڈیمانڈ تھی پوری کی تھی۔ حالانکہ یہ غلط ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا نے اپنی زرہ بیچی عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کو، اور پھر ان پیسوں سے آپ کے گھر کے جو سامان خریدا گیا وہ ان پیسوں سے خریدا گیا جو عثمان نے زرہ علی خریدی تھی، نمبر ایک۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے، ان باتوں کو بھی مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول حضرت علی کی شادی پر اللہ کے نبی نے علی کو فاطمہ کو جہیز دے کر بھیجا، تب بھی وہ جہیز لڑکی والوں کی طرف سے نہیں بنتا، کیونکہ علی خود رسول اللہ کی کفالت میں تھے۔ علی کا کفیل کون تھا؟ اللہ کے نبی پال رہے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ تو علی کو اگر اللہ کے نبی نے مان دیا، اگر ان روایات کو مان بھی لیا جائے، تو تب بھی وہ لڑکی والوں کی طرف سے نہیں بلکہ وہ باپ کی حیثیت سے بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو تفصیل پہ جہیز کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ مختصر یہ کہ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی شادی کے تمام اخراجات خود برداشت کریں، اور لڑکی والوں سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کریں کہ کوئی نیک بیوی، کوئی نیک عورت، دیندار، وہ ہمیں دے دیں۔ اب جہیز زیادہ ہو، لڑکی نہ خوبصورت ہو، نہ پڑھی لکھی ہو، نہ دیندار ہو، اس کی نظر ہوتی ہے کہ گاڑی مل رہی ہے، کوٹھی مل رہی ہے، موٹر سائیکل، بلکہ شادی سے پہلے لسٹ اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، یہ چیزیں تیار کر لو۔ یہ طریقہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور پھر جہیز دینے والے مسلمان بھی ہندوؤں کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں۔ کیسے؟ بیٹی کی شادی کی، جہیز دے دیا اور ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ اللہ نے اس لڑکی کا حق جائیداد میں رکھا تھا، تو کون ہوتا ہے اس کو مارنے والا؟ یہ مسلمانوں کا ذریعہ طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کی رسمیں ہیں۔ مزاروں پہ جا کے جھکنا، قبروں کو چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ نے یہ جو ماتھا بنایا ہے نا مالک نے، یہ صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے، جھکنا جب بھی ہے کس کے سامنے؟ ہم نے آپ کو بھی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیام سے منع کر دیا کہ میرے سامنے وہ قیام، قوم للہ قانتین والا، وہ قیام نہ کیا جائے۔ تو رکوع کرنا، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ رکوع کرنا عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سامنے، اللہ کی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نمازیوں کے ساتھ رکوع کرتا ہے، یہ رکوع کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی قبر پہ جا کے رکوع کرتا ہے، وہ اس قبر والے کی عبادت ہے، وہ اس قبر والے کو پوج رہا ہے، اس قبر کو چوم رہا ہے، تو اس کا چومنا بھی یاد کر لیجئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا حجر اسود کے سامنے آتے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں، پھر ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں انک حجر، تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، چومتا کیوں ہوں؟ میں نے امام کائنات محمد کریم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قبر پرستی ہے، قبروں پہ جھکنا، قبروں کو چومنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کو ارکے گلاب سے غسل دینا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ پھول چڑھانا، قبروں پہ دیے جلانا، قبر والے مردے سے مانگنا، اس کے سامنے رونا، پکارنا، یہ تمام اعمال عبادت ہیں، یہ کرنے والا مشرک ہے۔ اگر چادر چڑھانے والا کیوں چڑھاتا ہے، پھول دینے والا کیوں دیتا ہے؟ اس نیت سے کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے گا، بابا پیر لال جمال ککڑ گھم تے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغا تیرے لیے اور بیٹا اس نے پورا شرکہ کھولا ہوا ہے اندر قبرستان میں, بچے بنا بنا کے اوپر بھیج رہا ہے. ڈولے شاہ کہیں سے اولاد نہ ملے تو آخر میں ڈولے شاہ کے پاس چلے جاؤ. وہ ڈولے شاہ کیا کرتا ہے, پورا بچہ بناتا ہے, جب کھوپڑی میں آتا ہے مٹیریل ختم ہو جاتا ہے, وہ ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے. اور اس کی اصل کہانی کیا ہے کہ جو ظالم مشرک قبروں پہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ پہلا بچہ پیر کے نام کریں گے, جب وہ اپنے پہلے معصوم کو بابے کے نام پہ وقف کر کے جاتے ہیں تو یہ دین کے دشمن, عزتوں کے اور مال کے دشمن, یہ لوہے کی چھوٹی سی ٹوپی اس معصوم کے سر پہ چڑھا دیتے ہیں, خون لوہے کا, اس کا پورا جسم پروان کر چڑھتا ہے لیکن اس کا سر وہیں پہ رک جاتا ہے. بڑے ہو کر وہ دربار کے چندہ مانگنے کے لیے کام آتا ہے. تو یہ اعمال یہود و نصارہ کے اعمال ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں, اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں ڈالتے ہیں, اور ان لمحات میں فرمایا اللہ تو لعنت کر یہودیوں پر عیسائیوں پر, اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, ان ظالموں نے انبیاء کی قبروں کو, اولیاء کی قبروں کو مسجدیں سجدہ گاہیں بنا لی. یہ کام تو مسجدوں میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے جو ان مردوں کے سامنے کیا جاتا ہے. اور اگر غور بھی کریں ان کے اس عقیدے پر کہ یہ ہمیں دیتے ہیں, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو ایک چھوٹا سا سوال, بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو غور کرنا, جب یہ بابا جی مرے تھے, یہ بابا جی حضرت علی ہوں, یہ بابا جی عبد القادر جیلانی ہوں, یہ بابا جی عراق والے ہوں, کوفے والے ہوں, بغداد والے ہوں, دلی والے ہوں, اجمیر والے ہوں, لاہور والے ہوں, کوئی بھی ہوں, جب یہ مرے تھے اس کا استنجا کس نے کروایا تھا, خود کر کے آ کے لیٹ گیا تھا یا زندوں نے چار چار میں مل کے کروایا تھا؟ سوچیے اللہ کے لیے, عقل بہت بڑی چیز ہے, استعمال کیجیے. اس نے اپنے کپڑے خود ہی اتار دیے تھے یا لوگوں نے کاٹ کے اتارے تھے؟ اس نے اپنا غسل خود ہی کر لیا تھا یا لوگوں نے کروایا تھا؟ اس نے اپنی جنازے کی نماز خود ہی پڑھ لی تھی یا لوگوں نے پڑھی تھی؟ یہ خود چل کر قبرستان گیا تھا یا لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر لیا تھا؟ اس کو کھودی ہوئی قبر کے پاس چارپائی اس کے لا کے رکھ دی گئی تھی, یہ چھلانگ مار کے خود ہی اندر چلا گیا تھا یا پکڑنا بھائی پکڑنا بھائی, ایک نے ادھر سے کپڑا پکڑا ہے, ادھر سے پکڑا ہے, مردے کو اتار رہے ہیں, یہ کس کو اتار رہے ہیں, غوث اعظم کو, یہ کس کو اتار رہے ہیں, مشکل کشا کو, یہ کس کو اتار رہے ہیں, اولاد دینے والے کو, یہ کس کو اتار رہے ہیں جو ایک نظر کرتا تھا اور چلتی بھی گاڑی الٹی ہو جاتی تھی اگر دربار میں چندہ ڈال کے نہ جاتی, یہ کس کو اتار رہے ہیں جو اس کی گیارہویں کا دودھ نہ دیتا اس کی بھینس مار دیتا تھا, یہ کس کو اتار رہے ہیں جس کے پاس سارے اختیار ہیں؟ یہ اس کو اتار رہے ہیں جو اس چارپائی سے اتر کر پانچ فٹ نیچے خود جا سکتا, پھر مٹی ڈالی جاتی ہے, یہ مٹی خود ڈال لیتا ہے یا لوگ ڈالتے ہیں؟ یہاں تک تو یہ مردہ کتنا بڑا پیر ہو, کتنا بڑا شیخ ہو, یہاں تک یہ مردہ کس کا محتاج, بولو, زندوں کا. اب جب یہ نیچے آ گیا, اس کھڈے میں بند ہو گیا, تو کیا خیال ہے اب اس نے بچے دینے کی فیکٹری کہاں سے لگا لی؟ سوچئے اللہ کے لیے, یہ تو محتاج ہے, یہ تو مسکین ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کرو اس مردے کے لیے, استقامت کے لیے, اب اس سے سوال جواب ہونے والے ہیں. اور ہم دفنانے کے بعد ساوی چادر پا کے کھلو جاتے ہیں, ہوں تک تیرا چنگی کی تھی یا کہ تو چنگی تھی, جو منگیے دیندا نہیں مانگنا, مانگ رہے ہیں اس سے دے دے داتا دے دے داتا, آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. اچھا عقل بھی استعمال نہیں کرتے. اگر واقعی یہ عقیدہ ہے کہ یہ اندر پڑا ہوا مردہ کچھ دینے کے قابل ہے تو کم از کم یوں تو نہ مانگو یار, یوں مانگ لو, قبر نیچے ہے نا, ہے اور دینا اس نے اندر سے, اس نے اندر سے دینا ہے تو یوں مانگو, کر دے دے دے کوئی نہیں دیکھنے دیا, کر دے جو کرنا ہے. کوئی مانگتا ہے یوں, کوئی یوں مانگتا ہے, کتنا بڑے سے بڑا مشرک ہو یوں مانگتا ہے؟ یوں ہی مانگتے ہیں. کیوں؟ تمہاری زبان مانے یا نہ مانے, فطرت مان رہی ہے, ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے منگتے ہو داتا عرش پہ ہے. لاہور تیرا داتا بھی شرک دی حد, کیوں؟ تیرا داتا تھلے فرشاں دے, میرا داتا اتے عرشاں دے. ہم نے تو اس کو داتا مانا ہے جو اپنے عرش پہ ہے. نے اس کو داتا مانا ہے جو استنجا نہ کر سکا, جو غسل نہ کر سکا, جو کفن نہ پہن سکا, جو جنازے کی نماز نہ پڑھ سکا, جو اپنی قبر کے اوپر چل کر پہنچ نہ سکا, اندر لیٹ نہ سکا, روتی بیوی کو چپ نہ کرا سکا, معصوم یتیموں کو چپ نہ کرا سکا, عدت گزار کے اس کی بیوی کسی اور کے جسم کی زینت بن گئی اس کو نہ روک سکا, تو یہ تمہاری حفاظت بھی اللہ ایسے شرکیہ عقائد سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک شخص اہل بدعت سے ہے, اس کو سلام کرتے ہیں, وہ جواب میں وعلیکم کہتا ہے. یہ سلسلہ 2 سال کے قریب ہو گیا. طاہر القادری صاحب کو بہت بڑا عالم کہتا ہے. تو بھائی, جس شخص کے بارے میں, فرد واحد کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرک کرتا ہے, شرکی عقائد پر ہے یا بدعتی ہے, تو بدعتی کو سلام کرنا جائز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کسی بدعتی کو سلام کرتا ہے گویا وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں مدد دے رہا ہے, اور جس نے بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. ایک ہے عام کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا, ایک مسئلہ ہے توحید کا, لا الہ الا اللہ کا. ہمارا طاہر القادری صاحب سے لا الہ الا اللہ کا جھگڑا ہے. وہ ان مردوں کو غوث آدم سمجھتے ہیں, مدد کرنے والا سمجھتے ہیں, رزق دینے والا سمجھتے ہیں, اولاد دینے والا سمجھتے ہیں, عالم الغیب سمجھتے ہیں, اور ہمیں یہ قرآن کیا سمجھاتا ہے کہ یہ مردے کون ہیں؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. جو قبر میں دفن ہو چکا ہے یہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے. تمہیں دینا نہ دینا تو دور کی بات ہے, اس کو تو خود اٹھائے جانے کا بھی شعور. ما یملکون من قطمیر. تم سمجھتے ہو یہ گنج بخش ہے, غریب نواز ہے, بندہ نواز ہے, بندہ پرور ہے. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تم ترانے گاتے ہو, قوالیے گاتے ہو, اور مالک کیا کہتا ہے؟ کھجور کی گٹھلی پہ جو دھاگا ہے اس کا بھی یہ مالک. لا یخلقون شیئا. یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے, بلکہ یہ خود اللہ کی مخلوق ہے. تو جس انسان سے عقیدے کا اختلاف ہو جائے اور وہ شرک کرتا ہو, اہل شرک کو اپنا بڑا سمجھتا ہو, ایسے شخص کو سلام کہنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بدعتی اور مشرک آپ کو سلام کہے تو جواب میں اس کو صرف وعلیکم. جہیز کوئی خوشی سے دے تو کیا لے سکتے ہیں؟ خوشی سے کوئی نہیں دیتا بیٹا, خوشی سے کوئی نہیں دیتا, مجبوری سے ہی دیتا ہے. خوشی سے کوئی نہیں دیتا, مجبوری سے دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے بچی کو بسانا ہے اس گھر میں, تو کچھ دے کر اس سور کے منہ میں ہڈی دینی پڑے گی, ورنہ یہ کاٹے گا. وہ اس ڈر سے دیتا ہے کہیں میری بیگم, میری بچی کا بھی کل وہ سلنڈر نہ پھٹ جائے, یہ بھی جلی کٹی ہسپتال میں نہ پہنچ جائے, یہ طلاق لے کے گھر میں نہ آ جائے. اور اگر کسی کو پتا ہو کہ واقعی یہ مسلمان ہے اور ہندوؤں کی رسموں سے دور بھاگتا ہے, تو ایک دفعہ کہنے کی دیر ہے, کوئی دوبارہ پوچھتا بھی نہیں ہے. واقعی پتا ہو. اللہ کی توفیق سے میں نے 2 شادیاں کی اور دونوں بیویوں کا مکمل جہیز میں نے خود بنایا, اور تیسری کا ارادہ ہے اس کا جہیز بھی خود ہی بناؤں گا. آمین تو کہہ دو یار. بڑے روکھی طبیعت کے ہو, آپ کی نہیں ہو رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ایک شخص نے مسجد تعمیر کروائی, باہر تختی لگائی کہ اس مسجد میں بریلوی لوگ آ سکتے ہیں, اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے. دیکھیے یہ معاملہ نہیں ہے, شخص نے مسجد بنائی, تعمیر کی, اب مسجد کھلی ہے سب کے لیے, جو مرضی آ جائے. اللہ کا گھر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر یہودی آتے تھے, عیسائی آتے تھے, کفار مکہ آتے تھے, قیدیوں کو لا کے مسجد نبی میں باندھا جاتا تھا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کس مسجد میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ کام نہ کیے جائیں جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا جس مسجد میں قبر ہو وہاں پہ نماز, مسجد کے اندر قبر ہو یا قبر کے اوپر مسجد بنا لی جائے, دونوں جگہ پہ نماز. اس مسجد میں شرکیہ نعرے نہ ہو, یا اللہ یا محمد یا اللہ یا علی یا اللہ یا عبد القادر کے شرکیہ سینریاں نہ لگی ہوئی ہوں, شرکیہ کام نہ ہو, وہاں پہ جائیے نماز پڑھیے. اور جو نماز پڑھانے والا امام ہے اس کے بارے میں آپ کو کنفرم یقین ہو یہ موحد ہے, مشرق نہیں ہے, بدعتی نہیں ہے, اہل سنت میں سے ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھیے. ہاں جس کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کے گلے کے اندر تو تعویذ لٹکا ہوا ہے, اس کے ہاتھ کے اوپر یہاں کڑے ہیں, سلام پھیرتی کہتا یا علی مدد, تو یہ مشرک ہے. یہ اس کا جنازہ اسی مسجد سے نکلے گا تب بھی جہنم میں ڈائریکٹ جائے گا, راستے میں کوئی سٹاپ نہیں ہوگا اس کا. اس لیے مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور مشرک کے علاوہ جو مواحد ہے شرک نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. فرض نماز کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں امام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں جائز نہیں. ہمارے لیے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, آپ کی سیرت مطہرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے, صحابہ فرماتے ہم آپ کے سلام پھیرنے کو پہچان لیتے, کس چیز سے؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انت السلام, یہ ساری دعائیں. رسول اللہ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے مستقل, اس کو روٹین بنا لے, اس کے اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ موت. اگر یہ مواحد ہے, اگر یہ مشرک نہیں ہے, اگر یہ مواحد ہے مشرک نہیں ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کھڑی ہے, جو ہی مرے گا جنت میں جائے گا. یہ دعائیں ہیں, یہ کرنے والے کام ہیں. اصل میں ہم کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, ہمیں محنت کچھ نہ کرنی پڑے اور ریڈی میڈ چیزیں مل جائیں, ہمیں دعائیں نہ یاد, نہ کرسی یاد کرنی پڑے, نہ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمد للہ, 34 دفعہ اللہ اکبر نہ کہنا پڑے, کچھ بھی نہ یاد کرنا پڑے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام ورحمۃ اللہ, چلو موڑی صاحب کام کرو, اللہ سلام پھیر, اٹھ کے سارے بھاگ گئے. بھائی وہ سارے اذکار جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں وہ کہاں گئے؟ جی اوکھے نے, وہ مشکل ہیں, یاد کرنے پڑتے ہیں. یہ آسان سا کام ہے, مولوی ہاتھ اٹھاتا ہے, مولوی نے تنخواہ چودھری سے لینی ہوتی ہے, اگر وہ 2 منٹ لمبا کر دے گا تو بعد میں کان پکڑ لے گا, آج یہ بھی لمبی دعا کیوں کی تھی؟ یہ طریقے سنت کے خلاف ہیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ اذکار یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور سمجھائے ہیں. ہاں اس کے بعد کوئی انفرادی طور پہ اپنے اللہ سے مانگنا چاہتا ہے جو مرضی مانگے. اجتماعی فرضی نماز کے بعد اجتماعی دعا, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, ہمارے علم میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے اور اقامت ہو جائے تو وہ شخص کیا کرے؟ کسی نے سنت نماز شروع کی ہے, نفل نماز شروع کی ہے, تحیت المسجد پڑھ رہا ہے, اور ادھر اقامت ہو گئی, نماز شروع ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں, پھر کوئی سنت کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے, جب نماز کھڑی ہو جائے آپ کو چھوڑ کر نماز میں شامل ہونا چاہیے. ہاں آپ دوسری رکعت میں ہو, سجدے میں ہو, تشہد میں ہو, یعنی ایسی صورت میں ہو کہ آپ سلام پھیر کے پھر نماز امام کو پا لیں گے, رکعت پا لیں گے, آپ کی رکعت نہیں جائے گی, تو پھر اس رکعت کو پورا کر لو. لیکن ابھی آپ نے نماز شروع کی یا پہلی رکعت میں ہی تھے کہ امام نے اقامت کہہ دی تو وہیں پر چھوڑ کے. کچھ لوگ فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں, تو فرض اہم ہے یا سنت؟ آپ سنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو, سنت تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے, فرض جماعت آپ سے نہیں کر رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ باپ پانی مانگ رہا ہے, آپ چاچے کی ٹانگیں دبا رہے ہیں. بابا باپ اہم ہے, پہلے بابا کو پانی دو, چچا بابا کی وجہ سے ہے, اہم تو بات ہے, چچا تو بعد میں ہے, اہم فرض ہے, سنت بعد میں ہے. جب فرض شروع ہو جائیں پھر کوئی نفل. کیا قرآن شریف بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ افضل ہے کہ آپ وضو کر کے پڑھیں, اور اگر وضو آپ نے نہیں کیا تب بھی آپ پاکی کی حالت میں ہیں, جنبی نہیں ہے, آپ پر غسل واجب نہیں ہے, آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. یہ سوال کیا ہے کسی بھائی نے کہ مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جائے تو کیا جائز ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سفر کے اندر بھی اور بارش وغیرہ کے مواقع پر بھی کہ آپ مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں, ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے. میں سب بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے نیچے اسی بختب دعویٰ کی جالیات کی تفصیلات کے اندر نماز نبوی, ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی, جو نماز کے مسائل پانی سے طہارت سے لے کر جنازے اور عید کی نمازوں تک مکمل مسائل اس کے اندر اللہ کی توفیق سے موجود ہیں, اور اتھینٹک مسائل, یعنی کوئی حدیث اللہ کے فضل سے اس میں ضعیف نہیں ہے, صحیح احادیث کو لیا گیا ہے. تو ہر بھائی اس کتاب کو اپنے پاس ضرور رکھے, ضرور پڑھے, تاکہ یہ نماز جو دن میں ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں یہ ہماری نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے. یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ یا علی مشکل کشا کیا مطلب؟ اے علی رضی اللہ عنہ ورضا میری مشکل ٹال دو, یہی مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے, آپ کو دکاندار پکڑ کر کھڑا ہو کہ یہ تو نے دودھ پیا ہے 2 ریال اس کے دے, اور میں آ کر آپ سے کہوں کہ یار 2 ریال ادھار دینا, مثال سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ نے دکاندار سے دودھ لے کے پی لیا 2 ریال کا, بکالے والے سے, اور بکالے والا آپ سے لڑ رہا ہے کہ بابا 2 ریال دے, اور میں آ کر کہتا ہوں یار 2 ریال ادھار دینا, میرے منہ پہ تھپڑ مارو گے نہیں؟ کہ میں تو خود پھنسا ہوا ہوں, اگر میرے پاس ہوتے تو میں اس کو نہ دے دیتا, تجھے کہاں سے دوں؟ علی مشکل کشا ہوتے تو خود شہید ہوئے, تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہیں کر لی؟ وہ تو خود مشکل میں پھنس گئے, وہ تو خود مصائب کے اندر پھنس گئے, تو آپ کی مصیبتیں کیسے ٹال لیتے؟ اس کے اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کوفیوں کے چکر میں پھنس گئے, کوفیوں نے دونوں کو شہید کیا, وہ ان کی نہیں کر سکے تو آپ کی اور میری بھی مشکل کشا کون؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ کوئی رحمت کرنا چاہے, کوئی روک, اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے, کوئی کام. خیبر کی جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, بلاؤ علی کو, کہا ہے تو کیا کہا تھا جواب میں صحابہ نے؟ اس کی آنکھیں خراب ہیں. جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو وہ کسی کا مشکل کشا؟ جو خود مشکل میں پھنس جائے وہ مشکل کشا؟ ہمارے یہاں مشکل کشا بہت آتے ہیں نا, ہماری گلیوں میں گھومتے ہیں, مشکل کشا ہے. جو چاہو سو پوچھو, تعویذ لکھوا لو, جس کو بیٹا چاہیے بیٹا ملے گا, بیٹی چاہیے بیٹی ملے گی, یہ گلیوں میں گھومنے والے مشکل کشا. ان کے ساتھ صرف ایک کام اگر آپ کر لو, ان کی مشکل کشائی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ جو چاہو گے وہ دوں گا, جو چاہو گے وہ پوچھو بتاؤں گا, اسے بلا کر گھر میں خود کھانا کھلاؤ, پیٹ بھر کے اسے کبسا کھلاؤ, اور پھر 1 لیٹر کی پیپسی وہ اسے چڑھاؤ اس کے پیٹ میں. اب ذرا 15 منٹ اسے اپنے سامنے بیٹھا لو, 15-20 منٹ کے بعد وہ کہے گا ہاں ہاں جی وہ کدھر ہے, ایک نمبر 2 نمبر لگا ہوا ہے, وہ کدھر ہے؟ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ پوچھے گا نا باتھ روم کہاں ہے؟ اسے کو آپ اتنے بڑے مشکل کشا ہو, مصیبتیں ٹال دیتے ہو, کالا علم کاٹ دیتے ہو, الٹ پلٹ کے ماہر ہو بنگالی بابا, یہ چھوٹی سی چیز ہے, اس کو بھی کہیں اندر اندر کر لو. نماز کا ٹائم ہے, ان سے کوئی نماز پڑھو, کوئی سوڈی پڑھیا نہیں, ہمارا دل اللہ اللہ اللہ کرتا ہے, ہمیں اس نماز کی ضرورت, اندر ہی اندر نماز پڑھتے رہتے ہیں, پوری نماز کو اندر اندر پڑھ لیتے ہو, یہ چھوٹی سی چیز اندر ہے, اس کو بھی اندر ہی اندر کہیں شیٹ کر لو. کہتا ہے اے نہیں کھلو دیں دی, یہ صبر نہیں کرنے دیتی. جو اتنی سی چیز پر کنٹرول نہیں رکھتا وہ آپ کی اور میری اولاد کو شفا دینے پہ کنٹرول رکھتا ہے, وہ ہماری مشکلیں کشائی کرنے پہ کنٹرول رکھتا ہے. مشکل کشا کون؟ ایک اللہ عز و جل. کیا قبرستان میں غیر مسلم سوال واضح نہیں ہے, نماز میں رفع الیدین کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پیارے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کو خود خریدو, صحیح بخاری شریف خود خرید کے اپنے کمرے میں رکھو, اور جب آپ کو جو مسئلہ ہو اس کو پڑھ لو. میں کہوں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں, آپ کر کے مارے جاؤ, میں جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ نہ مان کے مارے جاؤ. اپنی آنکھوں کو کھولو, گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بتا جانے کے لیے 4 دفعہ ڈرائیور سے پوچھتے ہو یا نہیں؟ 2 ریال لے گا, 4 لے گا, 4 کہے گا تو چھوڑ دو گے, 2 والے پہ جاؤ گے, کہاں اتارے گا؟ مرکز جمال تجاری میں اتارے گا, کہاں اتارے گا؟ کہیں کہیں دور میں اتار دینا. بتا جانے کے لیے اتنی تحقیق ہے. نماز جو دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہو اس کے لیے کوئی محنت, کوئی پوچھ, کوئی تقریر, کوئی بحث, کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 5 حدیثیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے، رفعتین کرتے، اللہ اکبر کہتے آغاز کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے، یہ ہاتھ اس کوہنی پہ آتا، رکوع میں جاتے رفعتین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفعتین کرتے، رفعتین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اللہ کے لیے اگر نبی سے سچا پیار ہے تو احادیث کی کتابیں خرید کے گھر میں رکھیے. جو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں کیا ان کو اس کا ثواب ملتا ہے؟ یہ آپ انہی سے سوال کیجئے جو چھوٹی رکھتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وَعَفُ اللِّحَا، اپنی داڑھیوں کو کیا کرو؟ چھوٹی کر لو، ہاں چھوٹی کر لو، باٹ لو. وَعَفُ کیا کرو؟ معاف کر دو. وَفِّرُوا اَيْ كَثِّرُوا زیادہ کرو. زیادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پوری سیٹنگ کر کے یہاں سے مٹھی لے کر یہاں سے پھیر دو. ایک شخص کا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے، وہ مٹھی کی ایک ہی کانٹا کرتا تھا یہاں، اب وہ دوستوں سے بحث بھی کر، گفتگو بھی کر رہا اور مٹھ بھی تیار کر رہا اپنے کاٹنے کے لیے نا. اب جب وہ پوری تیار ہوگی، وہ گفتگو میں ایسا مگن تھا، وہ کینچی یہاں کی وجہ یہاں پھیر گیا اور مٹھی اس کی داڑھی، استغفر اللہ یہ کیا کر دیا میں نے. اس دن سے اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ نہیں کاٹوں گا. بھائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اپنی داڑھی کو معاف کر دو، اس کو لٹکاؤ، اس کو زیادہ کرو. یہ جو چھوٹی چھوٹی خسخسی داڑھیاں ہیں نا، جیسے شیرا گرا ہوا ہو، چینی گری بھی ہو اور کالی کیڑیاں اکٹھی ہو جائیں وہاں پر، یہ داڑھی نہیں ہے. ہاں ڈسکو ضرور ہے کہ دونوں گھر راضی رکھتی ہے. اگر کہیں فلم دیکھنے جانا پڑ جائے کہ نہیں میں مولوی نہیں ہوں بس شیو ہی بدھی ہے، اور اگر کہیں جالیات میں آنا پڑ جائے تو ایسی کوئی بات نہیں، مولوی صاحب میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ دو پارٹیوں کو راضی کرنے والی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق داڑھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو